خدا دی قسم ہے میرے آقا دے گھر چ دیر ضرور ہنیر نہیں, شاید کسی تے کرم ہو جائے. کدی میرا آقا مدینے بلاوے, کدی میرا آقا مدینے, کدی میرا آقا مدینے بلاوے, مدینے بلاوے میرے ہجر دے لو سونا مٹاوے, میرے ہجر دے لو سونا مٹاوے. خدا میرے مصطفیٰ نو پجاوے, سنیرا میرے مصطفیٰ نو پجاوے. اے سنیرا کی اے عاجز نکما تیری آل دا سگ, تیری آل دا سگ کتے سونے ترسدا مرنا جاوے, کتے سونے ترسدا مرنا جاوے. ہے حسرت گناہ گار در دیکھو کے نبی دیاں ناتا نبی نو سناوے, نبی دیاں ناتا نبی نو. خدا یا سجر جد مرے اے دعائے ہوا وچ قبر دے مدینے دیاوے, ہوا وچ قبر دے مدینے. میں وقت نو کور کرن دے آیا, نگاہاں کدوڑیاں ساڈے وال سونیا, نگاہ کدو ساڈے وال سونیا, نگاہ کدو ہونیا اے دسو منظور, اے دعا کدو ہونیا ساڈے وال سونیا. رب قادر کریم رحیم ایسا, رب قادر کریم رحیم ایسا, کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا, بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا, کہ دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا, پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. رب قادر کریم رحیم ایسا, کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا, بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا, تے دنیا داری دے سارے دنیاداری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا, پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا, کہ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی, گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نسبن این بندا ہے ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوثِ ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر نال بھی سخی حسین بندا ہے پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی تے گود ماں دی اے درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا اے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا اے شرم حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر وی غوثِ ثقلین بندا اے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال وی سخی حسین بندا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب افتخار حسین طاہا میری ملت دیا نوجوان مینو بار بار یہ حکم ہو رہا کہ آ ضرور کہ میری ملت دیا نوجوان رب کعبہ دی قسمیں میں آنکھاں نال دیکھا ہے آج جو کچھ بھی ہے شہباز قمر فریدی بدر الدین بدر صاحب نے محمد یوسف میمن صاحب نے یہ سب اپنی ماں دیا دعاواں دا صدقہ تے میں تہاڈے سامنے کھڑا 50 سال تو اتے عمر آ شوگر دا مریض ہاں تے اس دے باوجود جو کچھ بھی پڑھنا اپنی ماں دے پیراں دی خاک دا صدقہ بعد رب تے رب دے رسول تو میری ماں دیا دعاواں دا صدقہ ہے میں جو کچھ بھی انشاءاللہ دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے او پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کہے او جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچا بولنا ماں تو بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کہے جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی اون دی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کیتی سونیا کون سی جنو کملی تے تساں جگہ دتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے او جی دے سینے او مولا گزا دتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس دے سجنوں ماں ہووے جیڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تاں ہووے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہووے رب وی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدوں سر تے نہ صابرا ماں ہووے واہ واہ رب بھی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدو سر تے نہ صابرا حجے اکبر دا ملے ثواب حجے اکبر دا ملے ثواب اس نو نال پیار جو ماں نو تکدا اے او راضی رب رسول وی ہن اس تے راضی ماں نو جیڑا وی رکھدا اے تے راضی ہو کے ماں جے ہتھ چک لوے اونوں رب وی موڑ نہ سکدا اے تر جے صابرا ماں جس ویلے پتا لگدا زمانے دی اکھ دا اے تے ماں دی مامتا سچا اے پیار ایسا پیو تے پتر دی محبت دکھاوا ہو سکتا ہے، برا برا دی محبت دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ماں تے پتر دی محبت دکھاوا جی ہو سکتا ہے تے چپ رہو، تے جے نہیں ہو سکتا تو جی ماں تے پتر دی محبت دکھاوا کو شک تے پھر چپ کیوں جے ماں تے پتر دی محبت دکھاوا نہیں ہو سکتا، ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں، او باد رب رسول دی ذات نالو او ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں، ایہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں، جنے ماں نو صابرا دکھ دیتا ہونی حشر چی او دی نجات کوئی نہیں، تے انج تے ہین زمانے تے لکھ رشتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے، پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شان دا نہیں، جیڑا ماں دے پیراں دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان دا نہیں، تے ماں دی سیس جے شام لے حال ہوئے ڈر خوف کسے طوفان دا نہیں، کدے صابرا شان نہیں پا سکدا او جیڑا ماں دی قدر پہچان جائے، ماں دا نہیں نیمل بدل پتر مر جائے تے رب پتر اور دے دیندا ہے، ویر مر جائے تے ویر بھی مل جاندا ہے، پر ماں نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دے ماں دا کوئی نہیں دے سکدا، پتر جان وی دیوے وار پاویں تے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی، تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی، سارا جگ ہووے غم خار پاویں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، صابر ویکھ لے تھوڑ سنسار پاویں تے پتر پاویں زمانے دا ہووے یا بھی، پتر پاویں زمانے دا ہووے یا بھی، ماں پھر بھی پردے کج دیے او نا فرمان تے پاویں گستاخ ہووے او صفتا کر کر ماں نہ رج دیے، پاویں زمانے دا ہووے یا بھی ماں پھر بھی پردے کج دیے او نا فرمان تے پاویں گستاخ ہووے صفتاں کر کر ماں نہ رج دیے، تے سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیے صابر ماں دا عجب میں پیار ڈٹھا او کھاندا پت تے ماں بھی رج دیے، سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینے چ وج دیے صابر ماں دا عجب میں پیار دکھا او کھاندا پت تے ماں پئی رج دیے، تے جاواں صدقے ماں دے ناں ماں دے ناؤں تو ماں آنکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی او نال پیار دے جدوں وی ماں گئیے انج لگدا منہ تے ٹھنڈ پیندی، جیڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو، جیڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو او دی کدے وی پنجے نہیں کنڈ پیندی، بے ادب جو ماں دا ہووے طاہر اونوں دوواں جہاناں چ ٹھنڈ پیندی، تے میرے دوست بھائی صغیر دستگیر صاحب انہاں دے ویراں نے خصوصی طور تے کیا کہ انہاں دی ماں اس دنیا تو پردہ کر، میں سارا کلام پہلی دفعہ انہاں دی والدہ ماجدہ دے سالانہ ختم پاک تے پڑھیا، تے اس تو بعد پھر سرکار دا صدقہ چل نکل گیا کرم ہو گئے، تے انہاں دی والدہ واسطے خصوصی طور تے جنہاں دوستاں دیاں ماواں اس دنیا تو ٹر گئیاں نے او وی یہ تصور کرن کے افتخار ساڈی ماں نوں کہندا، میری دعائے اما آمینہ دی گود دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں ماماں دا سایہ سلامت رکھے تہاڈے سراں تے جنہاں دیاں ماماں حیات نے تے جنہاں دیاں ماماں دنیا تو ٹر گئیاں ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی، اما خدیجہ الکبریٰ دی، اور سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات دی چادر دا انہاں سایہ نصیب ہوئے، لکھ آن بہاراں وچ گلشن، مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو او پت کہہ کے گل کسے لاونا نہیں، تے جیویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اس طرح کسے نے لاڈ لڈاونا نہیں، دل روندا رہندا اے تاں صابر او جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری، دعا میری ماں جی قبر تیری، اللہ پاک سونا پر نور رکھے، بسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے، سایہ رحمت رب غفور رکھے، تے تیری قبر پھلاں دی سیج ہووے، ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے، سجے ہاتھ چ ہووے اعمال نامہ، کالی کملی دے تھلے حضور رکھے، سرکار دے اجیان دی گل بات کری جاؤ، بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ، تو ذکر کری تے سرکار تے دکھ دور تیرے سارے کر دین گیا پے، دکھ دور تیرے سارے کر دین گیا پے، او چولی نو بچھا دینی تو بھر دین گیا پے، او بس ہی جوان دی ہن پیش تو سوگات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ، نہ عرش دی چمکار دینا تور دی گل تے، نہ عرش دی چمکار دینا تور دی گل تے، او اج نور دا میلاد ہے بس نور دی گل تے، او چن تارے او دے نور تھی سب مات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن، رکھ دل چ خوشی سب کے پر اکھیاں نو تر رکھ، آمنا سرکار دے بوہے تے نظر رکھ، او سب پیش غلامی دے تو جذبات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ، او ماں باپ جے بخشان تے پھے سر نہ اٹھاویں، ماں باپ جے بخشان تے پھے سر نہ اٹھاویں، او پڑھ پڑھ کے درود آقا دی امی نو پہنچاویں، پڑھ پڑھ کے درود آقا دی امی نو پہنچاویں، او قربانی او دی ذات تو اے ذات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جاؤ، تر جانا کو انشاءاللہ ترنا ہے نا، تر جانا ہے محبوب دے اج سارے غلاماں، او کر کر کے حلیماں دے مقدر نو سلاماں، او سب پیش غلامی دے تو جذبات کری جا، او بس ذکر خیرات خدا بنڈے دے میلاد نبی دی سائم، اے بری جاوے گی اج جھولی بھی تیری، پر شرط کی او خیرات جلینی او تے، خیرات جلینی او تے خیرات کری جاؤ، اے بس ذکر نبی پاک دا دن حضرات زیبا